Allah ndiye ambaye amewafanyia usiku ili mtulizane ndani yake katika huo usiku. Allahul ladhi, Allah ndiye ambaye ja'ala lakumul layla, amewafanyia usiku litaskunu fihi, ili mtulizane ndani yake. Wan nahara mubsira, na mchana ni wenye kuona, yani mchana uko kwa kufanya, ndio wakati wa kuona kufanya mambo. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipoitaja aya hii akasema, yaqulu ta'ala mumtannan ala khalqihi, anasema Allah tabaraka wa ta'ala hali yakuwa ni mwenye kuwasimbulia waja wake, bima ja'ala lahum min al-layl, kwa kuwawekea wao usiku, alladhi ambao yaskununa fihi, wanatulizana ndani yake. Ndio maana ukifika usiku kama ni saa 4 saa 5 utakuta mji umetulia kimya kabisa, kila mahali utakapokwenda watu wake umetulizana, watu wamepumzika. Litaskunu fihi alladhi yaskununa fihi wa yastarihuna min harakati taraddudihim fil ma'aish bin nahar, na wanastarehe katika wakati wa usiku kwa sababu ya ile harakati zile za kuangaika kwenda huku kutoka huku kwenda kule katika kutafuta maisha katika wakati wa mchana. Waja'ala an-nahara mubsira ay mudhi'an, akaufanya wakati wa mchana ni wenye kutua mwangaza. Liyatasarrafu bihi fil asfar au bil asfar, ili wapate kutumia katika wakati huo wa mchana kwa kusafiri. Waqati' al aqtar, na kuikata miji. Watamakkuni fil ma'ayish bin nahari, na kutamakani kupata nafasi ya maisha katika wakati wa mchana. Kisha anasema Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah ladhu fadlin ala an-nas, hakika ana Allah fadla kwa watu, hakika Allah ni mwenye fadla juu ya watu. Walakinna akthara an-nas la yashkurun, lakini wengi katika watu hawashukuru. Hizi ni katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wenye kushukuru fadhila hizi ni kidogo, wengi hawana shukurani. Dhalikumullahu rabbukum, huyo ndiye Allah mula wenu. Dhalikumullahu rabbukum, huyo ndiye Allah mula wenu. Yani dhalikum almuttasif bisifati almadhkura, mwenye kusifika kwa sifa zilizotajwa. Al-muqtadhiya, al-muqtadhiya lil-uluhiyya wal-rububiyya, sifa zenye kuhukumilia kwenye kustahiki kuabudiwa na ubwana, kwamba yeye ndiye mwenye kuyatenda mambo. Dhalikum, huyo rabb Allahu, ndiye Allah rabbukum, mola wenu. Khaliqu kulli shay'in, mwenye kuumba kila kitu. La ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye. La ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Ay la ma'buda bihaqin illa huwa, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Fa anna tufakun, basi vipi mnapondolewa kuiacha imani, mnapotoshwaje sasa ikiwa hali ndiyo hiyo na hali yataja ndio aliyefanya yeye na yeye ndiye anastahili kuabudiwa? Vipi nyinyi mnapondolewa, mnapotoshwa kuiacha imani? Fa anna tufakun, yani fa kaifa ay min ayi jiha tusrafuna an ibadatihi subhanahu wa ta'ala ila ibadati ghairihi. Kadhalik yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun, kama hivyo wanapondolewa wale ambao walikuwa kwa aya za Allah wanazipinga. Kadhalik ay mithlu dhalika al-ifk al-ajib, mithlu dhalika al-ifk al-ajib alladhi la wajha lahu wa la musahhiha aslan yufaku kullu man jahada bi ayatihi ta'ala. Basi kama hivyo wanapondolewa wale ambao walikuwa kwa aya za Allah wanazipinga, hivyo ndivyo wanavyobabaishwa wakatolewa katika haki, wakafuata batil, wakaacha kumwabudu Allah peke yake. Kama dhalla haulai biibadati ghairi Allah, kama walivyopotea hawa kwa kuabudu asiyekuwa Allah. Kadhalika ufika alladhina min qablihim, basi kama hivyo walipotoshwa waliokuwa kabla yao. Faabadu ghairahu bila dalilin, wakamwabudu asiyekuwa yeye pasi na dalili wala burhan, bal bimujarradi aljahli walhawa, bali kwa utakasifu wa ujinga na hawa. Wajahadu hujaj Allahi wa ayati, na wakazikanusha hujja za Allah na aya zake. Kwa maana kama hivyo walivyopotea hawa walishapotea waliokuwa kabla yao. Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qarara, Allah ndiye ambaye amewafanyieni ardhi ni mahali pa kutulizana. Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qarara, Allah ndiye ambaye amewajalia ardhi ni mahali pa kutulizana. Ay ja'alaha mustaqarran lakum, ni mahali pa kutulizana kwenu. Hii ardhi imeumbwa ili tuishi tutulizane juu yake. Wasamaa binaa, na akaifanya mbingu kuwa ni sakafu. Sakafu Kiswahili ni kinyume na Kiarabu. Sakafu Kiswahili iko chini iko juu. Waitai sakafu. Na idari kwa Kiarabu ndio sakafu. Hii ya juu hapo. Kiswahili chini. Au wamekosea? Kindo hivyo, sakafu ni juu. Saqfan mahfudha. Kwa mbingu ameifanya kwamba ni sakafu, ndio dari inawasitiri watu juu. Kuna yule mmoja katika mabidui hana nyumba, akawa anasema inna alladhi samaka as-samaa bana lana baytan da'aimuhu a'azzu wa atwalu. Ha? Yule ambaye ametujengea sisi nyumba, inna alladhi samaka as-samaa, yule ambaye amenyanyua mbingu, bana lana baytan, ametujengea sisi nyumba, da'aimuhu a'azzu wa atwalu, nguzo zake ziko madhubuti zaidi na ni ndefu zaidi. Maana ya nyumba yake chini ni ardhi, juu mbingu. Kwa maana kwamba hana nyumba, nyumba yake ni madhubuti, dari yake ni mbingu, taa zake ni nyota, mwezi na jua. Nasema nyumba hii nyumba madhubuti kabisa. Kwa hiyo mbingu imefanywa kwa ndio dari au ndio sakafu. Wasawwarakum, na akawatia sura, fa ahsana suwarakum, akazifanya nzuri sura zenu. Fa ahsana suwarakum, akazifanya nzuri sura zenu. Wasawwarakum, na akawatia sura, akapewa sura nyinyi. Fa ahsana suwarakum, akazifanya nzuri sura zenu. Sura ya mwanadamu nzuri kabisa ukilinganisha na viumbe vingine. Wewe havitazami wanyama wote wenye roho, wenye kutembea ima kwa miguu miwili au kwa miguu minne, wenye kuruka, sitazami sura zao, alafu tazama sura ya mwanadamu, ile umbile lake alivyo na sura yake ilivyo, taona tofauti kubwa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala amempendelea mwanadamu, akamfanyia khairi, kama akamfadhilisha mwanadamu kwa khairi hiyo. Warazaqakum min at-tayyibat, na akawaruzuku katika vilivyo vizuri. Warazaqakum min at-tayyibat, na akawaruzuku nyinyi katika vilivyo vizuri. Dhalikumullahu rabbukum, huyo ndiye Allah mola wenu. Fatabarakallahu rabbul alamin, amezidi khairi, amekuwa na baraka Allah mola wa viumbe. Fatabarakallahu rabbul alamin, amezidi khairi, yani amekuwa na baraka Allah mola wa viumbe. فخلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم ولقد كرمنا بني آدم تمكريم جسم آدم ورزقكم من الطيبات من المآكل والمشارب في الدنيا فيقول أنا بنوادي دنيانا أنا تقول من آدم أنا تقول من ياما تفوت كبيسة بل حتى ما جيني سيسي توانبي وغنبا. Hii mifupa mnayokula nyinyi ndio chakula cha ndugu zenu majini. Sio? Mifupa ya wanyama tunakula, mfano umekula nyama wewe ukatupa jifupa. Nyama ya ng'ombe, ya mbuzi, kile ni chakula cha jini. Kwa hiyo haifai kustanjia kwa sababu ni chakula cha ndugu zenu majini. Na kinyesi cha wanyama wetu ndio chakula cha wanyama wao. Kuna tofauti. Tofauti kabisa. Sasa angalia vyakula, nakula kuku, bata. Si chakula nchukula mwanadamu. Allah ametukirimu sisi katika ile. Kwa hiyo ametukirimu sisi katika hapa hapa duniani kwa kutupa sura na ashkali nzuri na riziki subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mula wenu. Fatabarakallahu rabbul alamin. Tamalizia hapa, huwa al-hayyu, yeye ndiye mwenye uhai wa kudumu. Huwa al-hayyu, yani huwa al-hayyu azalan wa abada, mwenye uhai wa kudumu kwa azal na kwa milele. Hakuwahi kukosekana na wala hatatoweka. La ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din, basi muabuduni yeye, hali ya kumtakasia yeye dini, kufanya ikhlas. Fad'uuhu, basi muabuduni yeye. Mukhlisina lahu ad-din, hali ya kumtakasia yeye dini. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote ni stahiki ya Allah mola wa viumbe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akawa amemalizia hivyo katika aya ya 65. Inshallah aya 66 na kuendelea tulipoanza kusoma, kul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'una min dunillah, waambie hakika mimi nimekatazwa kuwaabudu wale ambao mnawaabudu kinyume cha Allah. Tutaanza na aya hiyo, aya 66 insha Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.